Evet, güzeller güzeli Mevlam'ın güzel kulları, Rahman'ın güzel kulları. Hani bizim biraz önceki konuşmamızda ifade etmeye çalıştığımız özel tema, hani her şeyin Allah rızası için olması, niyetin sadece onun için saf ve öz tutulması. Zaten İslam'ın her sunduğu temel ögede de ihlas, samimiyet birinci sırada değil miydi? Hani bir alimimizin de ifadesiyle, İslam Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselamın ifadesiyle beş temel üzere kuruludur. Eğer Allah rızası için yapılmazsa namaz cimnastik olur, oruç pervize dönüşür, zekat bir gösteriş metaıdır, haçsa seyahate dönüşür. Bunlara ibadet hükmünü veren sadece Allah rızası için olmasıdır, değil mi dostlar? Bundan sebep bizim İslam alimlerimiz kendileri iş olsun, alışveriş olsun, yeme, içme, oturup kalkma, sohbet etme, bunların her birinin ibadete dönüşmesi mümkün demişlerdir. Eğer bunlar da amaç Allah Azze ve Celle'nin rızası olarak gözetilirse ve yapılan işler de İslamiyet'in ahkamına uygun bir şekilde yapılırsa, hüküm Allah'a döndüğünden, Allah rızası için olduğundan, neticede bu yapılanlar ibadet hükmünü taşıyacak ve kişinin hayatı mübarek olacak, kişinin hayatı ibadet hayatı olacaktır. Evet dostlar, dediğimiz gibi bir şeyin Allah rızası için olması gerekir. Ayet-i kerimede Peygamber aleyhissalatü vesselama buyurulduğu gibi, hani Efendimiz aleyhissalatü vesselama Allah azze ve celle, "Kul inne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin" buyuruyordu ya, hani kendisine, "Ey Muhammed, bu davadan vazgeç. Biz sana mal istersen mal, mülk istersen mülk, saltan istersen saltanat verelim" diyorlardı. Ama o kendisine inen bu ayeti izhar ediyordu. Bu ayeti haykırıyordu onlara. "Benim ibadetlerim, namazım, ölümüm ve hayatım ancak alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celaluhu içindir." Dostlar, rahmet davası İslam insanlara sürekli kapıyı açık tutuyor. Sürekli sonuna kadar kapıyı açık tutuyor. Ama kuru kuruya da değil. Ayet-i kerimelere baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'deki hepsinin özünde bizleri bir yönlendirme var. "Ey kullarım," diyor Rabbimiz, "araştırınız. Şu kainatta sizin için tasarlamış olduğum eserleri araştırınız. O eserleri araştırdığınızda zaten müessere, o resmin, o eserlerin sanatçısına zaten yönelik bir faaliyetiniz, yönelik bir icatınız zaten olmak durumunda olacak. Hani bir resim görürüz, resmin güzelliğine hayran kalırız. Ya da bir bina görürüz, binayı ne kadar güzel yapmışlar deriz. Bir yazlık görürüz, ne kadar da güzel yapmışlar deriz. Ve eserden müessere bir geçiş yaparız. Kainatın mimarı Allah Azze ve Celle de kullarını bunu sunuyor. Tefekkürün diye geçen Kur'an'daki ayetlerde Allah Azze ve Celle bunları sunuyor bizlere. Burada bazı dostlarla tanışmıştım İstanbul'da. Allah rızası için yardım etme hususunda o kadar hassaslaşmışlardı ki, bu genç kardeşler, dostlar, her ayki maaşlarının belli bir bölümünü ayırır, bu bölümü aralarını biriktirir, her ay herkesten habersiz, gizli olarak araştırırlar, çevrede bulunan fakirleri tespit ederler, o biriktirmiş oldukları paralarla bir şeyler alır ve gizli gizli gider, oralara bırakır, kaçarlardı. Samimiyet, Allah rızası için yapmak, Allah rızası için vermek, sadece o bilsin için, sadece onun için. Zaten her şeyin özünde de, ihlasta da bu var.